شنوندگان عزیز، ترانه من و خاکستر با صدای اهدیه آهنگی است از منوچهر لشکری که توسط ارکستر نکیسا به رهبری کسروی اجرا شده و در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما با همکاری عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم، مجد، ناهید، محسنی و افتتاح اجرا می شود. اندیشه آن زلف گره گیر افتاد، دل در اندیشه آن زلف گره گیر افتاد، عاقلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد. دل دارم دیشه اون زلف گره گیر افتاد اون آغن اون آغن اون آغن اون مجده که دیوانه به زنجیر افتاد جانم دامنش را ز پی شکوه دامنش را ز پی شکوه گرفتم روزی که زبان از سخن و نوت ز تقریر افتاد جان یان آف جان آف دان آف جان گفتم از مسئله عشق گفتم از مسئله عشق نویسم شرحی همزه کف نامه و هم خامه ز تحریر افتاد یا دل با آمد پی تعمیر دل ویرانم جانم لیکن اون وقت که این خانه ز تعمیر افتاد بس که بر ناله دل گوش ندادی آخر، هم دل از ناله و هم ناله ز تأثیر افتاد. بس که بر ناله دل بس که بر ناله دل گوش ندادی بس که بر ناله دل گوش ندادی امید نظربازان از چشم سیه مستت، تشویق سحرخیزان از جنبش مژگانت. Touch me.